Каласай дүрүбдүгөр бөлек. Эзите, таанар бас тенгэрт эзэнтэй гэдгээ мэдэн, боолууддан шударга ёс, тэг ширхийг соёрох. Өөрсдийгөө залбиралд зориул. Ингэхдээ түүн дотор талархалтайгаар сэрэмжтэй байг түүн. Үгэнд зориулсан хаалгыг бурхан нээж өгөв гэж бидний төлөө нэг цагт залбираг түүн. Тэгвэл бид Христийн нууцыг ярих болно. Би үүний төлөө хоригдсан билээ. Мөн би хэрхэн ярих ёстойчлон үүнийг тодорхой болгоорой гэж залбираг түүн. Гаднах хүмүүстэй мэрэгэн ухаанаар цагийг үнэлж харьц. Та нарын яриа үргэлж нэгвүүлсэнгүй бөгөөд давсалж амт оруулсан мэт байг. Ингэснээр та нар хүн болгонд яаж хариулах ёстойгоо мэдэх юм. Миний тухай бүх мэдээллийг эзний дотор бидний хайрт дүү итгэлт үйлчлэгч хамтран зүтгэгч бол түүхийг та нарт мэдэгдэх болно. Тэр та нарт бидний нөхцөл байдлыг мэдэгдэж, зүрхийгт нь тайвшруулах гэсэн яг энэ зорилгын төлөө би түүнийг та нар руу илгээж байна. Та нарын нэг болох итгэмжит хайрт дүү Анисимиг түүнтэй хамт явууллаа. Тэр эндхийн бүхэл байдлыг та нарт мэдэгдэх болно. Надтай хамт оргидж буй Аристарх та нарт мэнд хүргэж байна. Мөн Барнабийн үеэл Марк болон та нар түүний талаарх заавар авсан. Хэрв тэр та нар руу очивол хүлээж аваарай. Юст гэж нэрлэгддэг Есүс нар та нарт мэнд хүргэж байна. Зөвхөн эдгээр хүмүүс л хөвж хөндөх ёслолын хүмүүсээс Бурхны хаанчлалын төлөөх хамтран зүтгэгчд юм. Тэд намайг тайтгаруулсан. Та нарын нэг Христ Есүсийн бол Эпафр та нарт мэнд хүргэж байна. Бурхны бүх хүсэл дотор та нар гүйцэд болж төгс зогсож байхын тулд Эпафр та нарын төлөө үргэлж залбиран тэмцэлдэж байна. Тэр та нарын төлөө болоод Лаудикт Хиерафолд байгаа хүмүүсийн төлөө маш их санаа тавьж байдаг гэж би түүнийг гэрчилж байна. Хайр дэмч Лук та нарт мэнд хүргэж байна. Дэмч бас. Лаудикт байгаа ах дүү нарт болон Нумфад түүнчлэн түүний гэрт цугладаг чуулганд мэнд хүргээрэй. Энэ захаг та нар уншсаныхаа дараа Лаудикчуудын чуулганд бас уншуулаарай. Та нар ч гэсэн Лаудикас ирсэн захаг уншаарай. Архипт эзэн дотор хүлээж авсан үйлчлэлээ биелүүлэхин тулд үйлчлэлдээ анхаарал тавь гэж хэлээрэй. Паул би өөрийн гараар энэ мэдчилгээг бичлээ. Миний хүлээсийг та нар санаарай. Нэгүүлсэл та нартай хамт байх болтугай.